A lonely night. We try to win. Jazznàtics, la capital del jazz. Per als aficionats al jazz, amb Rafael Corbí. Avui començant el nostre espai amb Sound of Red, l'àlbum de 2016 de René Marie. We follow in the sound of red. Another night. Or is it the same? We win the fight. Or so we claim. But the truth is that we found the unmistakable sound of red. We saw it, we sail, sometimes we just drift, grabbing bits of color. What is this sound we keep hearing? Yeah, yeah, yeah. Sign says stop, but on we go. We win the bet, but then we throw that winning ticket on the ground. We'd rather follow the sound of red. So belly up ought to go, but what's the rush? I think you better get yourself a brush and help us paint this town with the René Marie, amb aquest Sound of Red, ens acompanya amb el programa d'avui. René Marie, nascuda com René Marie Stevens, el 7 de novembre de 1955 a Warrenton, Virginia, als Estats Units, cantant i compositora, vocalista de jazz. Va començar la seva carrera professional a l'edat de 42 anys. El 1999 va interpretar les seves cançons al Blues Alley a Washington, Districte Federal, i va firmar un contracte amb el segell discogràfic Mac Jazz de St. Louis. Des d'aleshores ha realitzat o va realitzar 4 àlbums per al segell discogràfic, el segon dels quals, Vertigo, li va atorgar un premi prou popular del The Penguin Guild to Jazz, una distinció que només altres 85 altres enregistraments en la història del jazz han obtingut. René Marie ens porta les seves cançons de 2016 en l'àlbum Sound of Red, com aquest Joy of Jazz. In South Africa, everybody has appreciation for the joy of jazz. They feel that groove, their body. Of the word of Bundu, we know you feel it. Don't you try to conceal it. I can see there's going to be some singing and drumming, dancing and humming. Come on, everybody, get on the floor and dance like you never danced before. It's in així hem estat escoltant les cançons d'aquest disc que ens porta la Renée Marie Stephens, la cantant de jazz que ens arriba des de Warrenton a Virgínia, amb una altra de les seves realitzacions. Després de tots els àlbums que ha editat, com per exemple àlbums com The Slot Energy Theory del 2009, el soundtrack del seu show, però després també altres àlbums per Motema, com The Voice of My Beautiful Country el 2011, que va portar en certa polèmica amb un arranjament que va fer de l'himne americà, o el One of the Evil amb Amor a Eartha Kitt, que va publicar el 2013. Aquest recorda la seva música i les seves cançons amb If You Were Mine. The first time I laid eyes on you, it came like a song to me. So here's some things that I would do if you belong to me. If you were mine and I were yours, how different our dawns would be. We'd start each day with a morning kiss and fill our cups with quiet bliss. I promise, promise, promise you this if you were mine. If you were mine and I were yours, how different our days would be. I'll bring the sugar, you bring the spice. It'll be naughty but very nice. I promise, promise, promise you twice if you of that spark we felt in the dark, we don't belong to each other yet, do we? Perhaps one day we will. And did I mention I'm setting an intention for you and me? As you would allow, won't just tell you I love you. I'm gonna show you how. I promise you right here and right now. If you were mine, oh! Now you're right here beside me, so close but still so far. You make me think of kisses, things whispered in my ear. A piece of heaven this is. Don't let it disappear. But if you were mine and I were yours, how different our nights would be. Day in a warm embrace, explore some ways kisses can taste. I promise I'm not paying you lies. This is the way things would be if. This is the way things would be if you. Jazznàtics, el programa des de Palafrugell al món per acostar-nos a la bona música amb aquesta sintonia del món del jazz. René Marie, 2016, i el seu àlbum Sound of Red, i aquestes tres peces que hem escoltat. Des del 2015, i a l'àlbum Tránsitos, Ave Rada de Trio, amb The Real Filharmonia de Galícia. Això de Real m'ha sonat molt anglès, Real Filharmonia de Galícia. Ens van portar aquest disc, Ave Rada de Trio, banda fundada el 1996 a Boston, però que amb els darrers anys s'ha establert d'una manera consolidada ja també a les terres de Galícia. Ave Rada de Piano i Composició, Pablo Martín Caminero al contrabaix i Bruno Pedrosa a la bateria, en són la formació que enregistrava aquest disc al costat, com hem dit, de la Real Filharmonia de Galícia, Tránsitos. D'aquest àlbum extraiem un tema que es diu Deep Sickle. Thank you. Doncs aquí l'heu tingut, aquesta interpretació que us comentàvem, Ave Rada de Trio, amb la Real Filharmonia de Galícia, amb Deep Sickle, des d'aquest Trànsitos de 2015. Avui ens perdem a la música amb el record d'Ismael Dueñas. És un consolidat pianista i compositor català provinent del jazz que ha enregistrat 5 àlbums amb el seu nom i ha col·laborat amb infinitat de projectes creatius i de qualitat artística. Va néixer a Badalona el 1975. Es va endinsar en el món del jazz modern, la improvisació i la composició a través de personatges internacionalment coneguts com Albert Bové, Horacio Fumero, David Mengual, Jorge Rossi, Bill McHenry, Golf Thompson i d'altres. El 2003 va crear el seu propi trio, amb els quals ja va enregistrar diversos àlbums com a líder. La tirania de la cosa va ser el 2003 el primer. Avui ens quedem amb el Mirage, del 2005, un àlbum que va estar seleccionat per la revista francesa Jazzman i per l'ESIC el 2006 com un dels que podien participar a la recopilació que varen publicar anomenat CD Mostra. Escoltem un parell de temes d'Ismael Dueñas Trio des d'aquest àlbum, La tristor de la tardor, Autumn Sadness. Thank you. D'aquesta manera hem gaudit amb un parell de temes d'aquests minuts amb Autumn Sadness i Mirage in Dub, en recordar-lo des del 2005 d'aquest magnífic pianista que és Ismael Dueñas i el seu trio, l'interpretant de Badalona, un dels valors que sempre l'han considerat emergents i dels grans valors del jazz i d'aquests pianistes, d'aquests artistes que el jazz modern el qualifiquen com excepcionals. Jo crec que ja això està passat, no és que parlem d'un valor en alça, sinó d'un artista plenament consolidat amb un prestigi immens. Avui hem volgut recordar des de fa uns quants anys enrere Ismael Dueñas amb aquestes dues peces. Ja fins al final del nostre programa, els darrers minuts que ens queden, escoltant artistes diversos, com per exemple des del Hold On To Me, Grant Marquis el 2010 publicava aquest Ain't No Good To Me. Oh, I ain't your puppet on a string. You can keep that diamond ring, 100 chains and locks upon my heart, so you can't tear it apart, 'cause you ain't, oh, you ain't no good to me. I just say that same old song and dance for the next hopeless romance. Here's your teardrops hitting the floor, watch you watching me walking out the door, 'cause you ain't, oh, you ain't no good to me. Now you can have all my money, still you can't touch my soul. It's faded love I cannot turn to. Oh, and my body has grown old. Oh, though your heart's a cold black snake, like a fever I can't shake. I woke up, honey, I came around, I laid your mirror in the ground. 'Cause you ain't, oh, you ain't no good to me. Jazznàtics, el programa dels afeccionats al jazz d'aquesta emissora, en Jackie Wilson i Count Basie, Ode to Billy Joe, una peça que ens arribava des d'un recopilatori publicat el 2002. Thank you. els ritmes musicals del nostre programa que ens arriben a Jazznatics després de Jackie Wilson i Count Basie i aquest out to Billy Joe. Acabem el programa i ho fem en Giuliano Perin, All Too Soon, des de l'àlbum Coming Back de 2008. Salutacions de Rafael Corbí, fins una propera ocasió, com no, a Jazznatics. A reveure. Thank you.